بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک نوجوان ممتاز محترم پرعزم سناخاں کو پیش کر رہا ہوں، ملتمس ہوں محمد ساجد قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ثنا خان حضرات، سامعین کرام، رفیقان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام۔ کوئی بھائی کوئی لب خاموش نہ ہو، مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابتدا میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، ہو سکے تو مل کے شامل ہو جائیں۔ سن رہا ہوں میں دھڑکنوں میں تیری رسیلی صدا، مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ سن رہا ہوں میں دھڑکنوں میں یہی رسیلی صدا، مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ تو کریم گی جو ٹھہرا، تو کریم گی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ دھڑکنوں میں یہی رسیلی صدا، مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ کی سنعتوں کا کیوں کر بیان ہو ممکن، سانے کی سنعتوں کا کیوں کر بیان ہو ممکن۔ کتنے زمانے آئے، کتنے زمانے آئے، کتنے گئے زمانے۔ مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ سن رہا ہوں دھڑکنوں میں یہی رسیلی صدا، مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ عفو عفو فرما اے رحیم رحم فرما، تو عفو عفو فرما اے رحیم رحم فرما۔ ڈھونڈے گے تیری بخشش، ڈھونڈے گے تیری بخشش، بخشش کے سو بغالے۔ مولا میرے مولا،